Saki ponani no sala pan boy mama. Oye bitan gonga na kende kena yo Saki. Ngamesa na kosaka na mzoto na yo Saki. Ngamesa na kofi na yo mabele mama. Ngabalo lambuma ya mabele na yo Saki. Ofungola na tialo lemo mama. Oyo kaba plaisir na kaka na mokili. Mwanoyo Saki. Mwanoyo Saki. Kitoko ne anyama e. Saki on sukola kili soko na yani. Sukola nga na tialo lemo mama. Nali ayon li soko na nye. Saki oye sanga y sopa mama e. Mwanoyo Saki e. Mwanoyo Saki. Kitoko ne anyama e. Saki na mesa na kota la bolumbu. Bolumbu na yo eteli misakanga Saki. Saki obukanga makolo mpona nini mama. Saki oyebi ndenge nga nasalaka mama. Olesanga yango na makila mama. Olesanga na makila oyekaukaka. Saki mpona nini osala ngai boye mama. Mwanoyo Saki. Mwanoyo Saki. Kitoko ne anyama e. Saki mpona nini osala ngai mama. Oyebi omesana na ngai mama. Eloko na yo mpe ezalaka moke mama. Nakopakola mafuta ya fre mpona kota mama. Saki mpona nini osala ngai boye mama. Mpona nini osala ngai boye mama. Nalingaka nkuti osukola yango te mama. Nayoka yo na solo ya nzoto Saki. Na mesa na kolongola yo kaleso na soutien. Eske ntango bokendaki asalaki meme chose. Mwanoyo Saki. Mwanoyo Saki. Kitoko nde anyama e. Saki mpona nini osala ngai boye mama. Baninga batongi ngai mpona yo Saki. Balobi mpona nini ngai naliaka yo Saki. Nayebisi baninga bango mpe baliaka nyama e. Soki ngai nale yo bango bale nyama tokosuka wapi. Saki mpona nini okosa ngai mama. Balobi na ngai okendeki na ye mama. Nayoka sango ya mobali yango kala mama. Balobi abomaka basi koboma e. Azali na kalibre 12 Saki. Keba noki okozwa eloko nini mama. Mosomba e. Ekolukila yo mindondo na moni osi e. Mwanoyo Saki e. Mwanoyo Saki. Kitoko ne.